zabobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Odliczone do pełnej, a jest godzina 7 w poniedziałek, pierwszy dzień lipca. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Skrajna prawica wygrywa pierwszą turę wyborów parlamentarnych we Francji po raz pierwszy w historii. Upał na razie odpuszcza, ale dalej się we znaki mogą nam dać burze. Początkowo na wschodzie kraju, a po południu także na zachodzie. Koniec tarcz ochronnych, więcej zapłacimy od dziś za gaz i prąd. 2 MWh w ciągu roku, to jest to wzrost na poziomie około 27,5 zł. Wygrana skrajnej prawicy we Francji. Zjednoczenie Narodowe zwyciężyło w pierwszej turze wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Partia Marine Le Pen zdobyła 34% głosów. Głosowanie za tydzień może dać większość w Izbie Deputowanych. Kandydat Zjednoczenia Narodowego na premiera Jordan Bardella oświadczył, że w drugiej turze Francuzi będą mieli do wyboru dwie drogi. Z jednej strony sojusz tego, co najgorsze, czyli Nowego Frontu Ludowego pod przewodnictwem Jean-Luc'a Mélenchona, który doprowadziłby w naszym kraju do bałaganu, insurekcji i gospodarczej ruiny. Z drugiej strony sojusz narodowy, jedyny bastion, który zapewni Francji wygraną. Premier Gabriel Attal wezwał z kolei do mobilizacji przeciwko skrajnej prawicy. Lekcją tego wieczoru jest to, że skrajna prawica jest u progu władzy. Nigdy wcześniej w naszej demokracji parlament nie był zagrożony dominacją skrajnej prawicy. Więc nasz cel jest jasny: uniemożliwić Zjednoczeniu Narodowemu zdobycie absolutnej większości w drugiej turze i rządzenia z fatalnym planem dla kraju. Mówię do naszych wyborców: nie może być ani jednego głosu dla Zjednoczenia Narodowego. Wieczorem tysiące Francuzów zebrały się na paryskim placu Republiki, by wyrazić sprzeciw skrajnej prawicy. Plac jest w ostatnich tygodniach miejscem regularnych protestów zwoływanych przez sympatyków lewicy, związki zawodowe i organizacje społeczne. Prawie 2000 interwencji strażaków po gwałtownych burzach. Najsilniejsze przechodziły przez Wielkopolskę i Pomorze. Jeszcze dziś możemy spodziewać się burz. Będą gwałtowne także z gradem, mówi Ewa Łapińska z IMGW. Początkowo na wschodzie kraju, a po południu także na zachodzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu, przeważnie do 20 mm, a na Podkarpaciu nieco więcej, około 35. W burzach może występować również silny, porywisty wiatr. Pamiętajmy, żeby podczas burz zachowywać się rozważnie, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu. Musimy dostosować te zasady bezpieczeństwa do tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Czyli jeżeli jesteśmy w górach, a widzimy, że to zjawisko burzy może za chwilę nastąpić, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu. Jeżeli z kolei jesteśmy nad wodą, nad morzem, nad jeziorem, jeżeli pływamy, powinniśmy natychmiast wyjść z wody, oddalić się od brzegu. Woda jest doskonałym przewodzicielem prądu, co stanowi śmiertelne zagrożenie. Należy też zamknąć okna i zabezpieczyć przedmioty na parapetach i balkonach. Wzrosną ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Tarcze ochronne z końcem czerwca przestały obowiązywać. Rachunki za gaz wzrosną średnio o 20%, w przypadku prądu o 27 zł i 50 groszy miesięcznie. Chodzi o gospodarstwa domowe, których roczne zużycie nie przekracza 2 MWh. Takich jest zdecydowana większość. Część odbiorców może skorzystać z jednorazowego wsparcia bonu energetycznego. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin wyjaśnił, co stało za zmianą cen gazu. W wyniku odmrożenia cen za dystrybucję, ale także i odmrożenia cen za gaz. Zatwierdzenia nowej taryfy przewidujemy pewien wzrost. W przypadku cen energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, od 1 lipca maksymalna cena za 1 MWh dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł. Odbiorcy w gospodarstwie domowym o takim zużyciu 2 MWh w ciągu roku, to jest to wzrost na poziomie około 27,5 zł. Niemniej przypominamy za każdym razem, że blisko 90% odbiorców, ich roczne zużycie średnio wynosi 1,8 MWh. W związku z tym, że przestają obowiązywać tarcze ochronne na energię, część gospodarstw domowych będzie się mogła ubiegać o bon energetyczny. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Podróże do Chin będą łatwiejsze. Polacy wybierający się do państwa środka do 15 dni nie muszą mieć już wiz, wystarczy paszport. Decyzje dotyczące ruchu bezwizowego ogłoszono podczas niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Bardzo się z tego cieszę. Dla mnie każdy ruch bezwizowy to jest oznaka pewnej wolności, zaufania, dobrych relacji pomiędzy państwami. Sprzyja budowaniu właśnie tych więzi międzyludzkich, sprzyja także turystyce. Prezydent liczy jednak głównie głównie na ożywienie kontaktów gospodarczych. To jest przede wszystkim dla naszego biznesu, z tego się najbardziej cieszę, bo rzeczywiście wiadomo, że biznesmeni, kiedy przyjeżdżają, to zazwyczaj załatwiają sprawy w kilka dni. Uzyskiwanie tych wiz było dosyć uciążliwe do tej pory. Ruch bezwizowy dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów zwykłych, a więc wymogów nie spełniają na przykład paszporty tymczasowe. Osoby spełniające kryteria mogą podróżować do Chin nie tylko z Polski. Aktualnie nie ma ograniczeń co do liczby wjazdów bezwizowych oraz łącznej liczby dni pobytu. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7 to czas na sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polscy siatkarze z brązowymi medalami Ligi Narodów. Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Słoweńców 3-0. Atakujący Łukasz Kaczmarek cieszy się, że biało-czerwoni odbudowali się mentalnie po przegranej w półfinale z Francją. Przede wszystkim myślę, że to, o czym rozmawialiśmy z całą drużyną, to było to, co nam zabrakło, czyli tej cierpliwości w grze. Jak za pierwszym razem nie skończyliśmy, to staraliśmy się w drugiej, trzeciej akcji robić wszystko, żeby skończyć i gdzieś ta delikatna frustracja była i nie zawsze kończyło się to tak, jak powinno. Było widać w naszej grze, że dużo bardziej cierpliwie graliśmy, te długie akcje wygrywaliśmy i myślę, że to był klucz do tego zwycięstwa. A Ligę Narodów wygrali Francuzi. W meczu finałowym trójkolorowi pokonali Japończyków 3-1. Finn Kalle Rovanpera wygrał rajd Polski, siódmą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Rovanpera wyprzedził swojego kolegę Walijczyka Elfina Evansa. Trzecie miejsce zajął Francuz Adrien Formeau. Najszybszym Polakiem w rajdzie Polski był Mikołaj Marczyk, który zajął 18 miejsce w klasyfikacji generalnej, 10 w WRC 2 i 7 w WRC 2 Challenger. Niestety na przedostatnim odcinku byliśmy bardzo blisko z naszymi rywalami. Złapaliśmy kapcia, jechaliśmy ostatnie 10 km do mety na kapciu z prawej strony. Z przodu straciliśmy około 40 paru sekund. Na ostatnim odcinku zawalczyliśmy z temu Suninenem o to 10 miejsce. Więc jestem z nas dumny, sportowo nienasycony. Liderem Mistrzostw Świata jest Belg Thierry Neuville, który w rajdzie Polski był czwarty. Francuz Kevin Vaucouleurs wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Jedyny Polak w stawce, Michał Kwiatkowski, zajął 106 miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej został Słoweniec Tadej Pogacar. Tak upalnie jak w weekend dziś nie będzie. Będzie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, przez 25 na zachodzie i w centrum, do 28 na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu i wspomniane już w serwisie burze na wschodzie kraju mogą się pojawiać od godzin porannych, na zachodzie Polski po południu. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Smartfon Xiaomi Redmi 13. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 849. Teraz za 699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grządowski. Zapraszamy na drugą godzinę porannego spotkania w Trójce.

Here's the throw, flat to the near post, flicked on, overhead shot from Bellingham! It's 1-1! It's that man, Jude Bellingham! He's come up with the magic! He saved England! He saved Gareth Southgate! To te indywidualności pozwoliły zwyciężyć Słowację, która rozegrała 20 minut najlepsze w turnieju. To była kapitalna Słowacja. Później słaniali się na nogach, ale po to, żeby się dla tej drużyny wytarzać w błocie, wyszarpać, to naprawdę jestem pełen uznania. Lobotka, wielki mecz, Skriniar bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie obaj napastnicy i to była dobra do oglądania, emocjonująca drużyna Słowacji. Natomiast Anglicy momentami na fajnym poziomie, natomiast większymi fragmentami meczu na poziomie takim, do jakiego przyzwyczaili nas na tym Euro. Do 81 minuty meczu w Gelsenkirchen po boisku w trykocie reprezentacji Słowacji biegał Andrzej Duda, dobrze znany w naszym kraju. Grał w Legii Warszawa, potem ruszył w Europę, występował w Hercie Berlin, potem w Norwich City, teraz gra we Włoszech w Weronie. Po meczu zadzwoniłem do jego taty, też Andrzeja, zgodził się na rozmowę, ale zapytał. Ale jak mam gadać po polsku, bo ja po polsku nie znam dobre gadać. Odpowiedziałem, że może być po słowacku, przecież się zrozumiemy i pan Andrzej poleciał wówczas dalej, mówiąc potocznie. Dobry mecz, Słowacja opäť potwierdziła, że wie gra dobry futbol, potrapiła anglicki tym, ale proste sa odkonilo w ostatnich minutach szczęście, także na koniec wygrali Angličania, ale slovenský tým sa nemusí za nič hambiť počas celého účinkovania na majstrovstve Európy. Všetci zrobili od trenérov, realizačný tým, hráči, všetci dali do toho všetko, no škoda, škoda. Ale taký je šport, taký je futbal. Ja nezvyknem chváliť svojho syna, ale teraz musím pochváliť, lebo zagral bardzo dobre meče, ale myslím, že nielen Andrej, ale celý tým gral bardzo dobre. Wszystko zrozumiałeś? Zrozumiałem. Potrapila anglicki tým. Taký je futbal. Tak, potrapila anglicki tým, ja to zapamiętuję. W wolnym tłumaczeniu to będzie napędził Anglikom strachu. Generalnie raczej wszystko zrozumiałe i urocze. Język słowacki przecież lubimy. Po tym komentarzu gola na 1-1 ze słowackiego radia publicznego polubimy jeszcze bardziej. Ešte minútu a pol by sa malo hrať. Dlhý aut do 16-ky, predĺžuje sa. Dostávame gól, to nie je možné. Jude Bellingham. 1-1. Ešte aj nožničkami. Neuveriteľné. 95. minuta, 1-1. W wolnym tłumaczeniu, co my robimy, Jezus Maria. Słyszałeś? Jeszcze nożniczkami. Jeszcze nożniczkami. Czyli przewrotką. To jeszcze korespondencja naszego człowieka z pobliskich Słowacji, z Czech, Wojciecha Stobby. Słowaccy piłkarze nie kryli po meczu rozczarowania. Mogliśmy się cieszyć, ale taki jest futbol. Stworzyliśmy niesamowity zespół i tym bardziej przykro, że tak to się skończyło, skomentował kapitan reprezentacji Milan Skriniar. Powinniśmy być dumni z tej drużyny. Zagraliśmy wyrównany mecz z mocną Anglią. Niczego mi nie zabrakło, podsumował selekcjoner Francesco Calzona. Dziękujemy Wojciechowi Stobbie jak zwykle za profesjonalną relację i bierzemy się za drugi wczorajszy mecz. W starciu Hiszpanów z Gruzinami faworyta było wskazać łatwo. Tymczasem w Kolonii w 18 minucie po samobójczym golu Robina Lenormana na prowadzenie wyszli goście, co musiało wprawić w szał radości gruzińskich komentatorów. Jeszcze przed przerwą doszło do nieuniknionego. Nico Williams, kontrola Nico, balon atrás para Rodri. Będą lasery. Zaraz będą. Są lasery, tak jest. Jak usłyszeliśmy, wyrównał Rodri. Po przerwie worek z golami dla La Furia Rocha się rozwiązał. Na 2-1 podwyższył Fabian Ruiz. Na 3-1 trafił piekielnie zdolny Nico Williams. Na 4-1 Dani Olmo. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie w najstarszym z dużych miast niemieckich, założonym przez Agrypinę, żonę rzymskiego cesarza Klaudiusza w połowie pierwszego wieku naszej ery. Wieczorne wydarzenie 30 czerwca roku 2024 roku po narodzinach Chrystusa na Rhein-Energie Stadion, podsumuje komentator Canal Plus Sport Rafał Dębiński. To było świetne widowisko. Oczywiście przez większość meczów Gruzini byli w niskiej obronie i to posiadanie piłki było bardzo niskie w ich wykonaniu. Natomiast kiedy tę piłkę mieli, no to chcieli to maksymalnie wykorzystywać i kilkoma zawodnikami na ogromnej szybkości starali się teren zdobywać. I parę kłopotów jednak obrona Hiszpanii miała, więc jak się żegnać z turniejem, to myślę, że pozostawiam po sobie takie wrażenie jak Gruzini. ta Hiszpania wygląda imponująco, bo ona łączy to, co było w Hiszpanii zawsze takie piękne, ta umiejętność bycia przy piłce, odzyskiwanie jak najszybciej. Natomiast czasami to podawanie piłki w szerz trwało zbyt długo i bez konkretów. Dzisiaj mamy Hiszpanię, która piłkę odbiera wysoko, która bardzo szybko z piłką, która też potrafi wykorzystywać szybkość swoich zawodników, takich jak Jamal czy Williams. I to jest coś nowego i to jest takie, wydaje mi się, świetne połączenie, które sprawia, że możemy po tym meczu, po tych pierwszych meczach tego turnieju na pewno Hiszpanię postrzegać jako jednego z głównych faworytów. Rzeczywiście skrzydłowy Hiszpanii absolutnie zjawiskowi. W sumie liczą sobie, uwaga, 37 lat. Nico Williams to 21-latek, Jamin Lamal ma lat 16 i musiał na Euro odrabiać pracę domową i kłuć do matury. Sprawdzamy teraz, co pisze się i mówi po tym meczu na Półwyspie Iberyjskim. Strach, grad goli i czas na Niemcy. W takich słowach hiszpański as podsumowuje zwycięstwo Hiszpanii nad Gruzją. Po niefortunnym samobuju Lenormana Hiszpania potrafiła odrobić straty za pomocą młodych i dynamicznych skrzydeł Nico Williamsa oraz Lamina Yamala. Co ciekawe, był to dopiero piąty samobój reprezentacji Hiszpanii na oficjalnym turnieju. Hiszpańska prasa podkreśla zdolność reakcji w drugiej połowie. Da się wyczuć, że spotkanie z Gruzją było dla Hiszpanów dopiero przystawką, aperitivo. Madrycki dziennik Marca nawołuje, niech drżą Niemcy, a danie główne już w piątek o 18. Debiutujący na naszej antenie Dariusz Goemi z Madrytu zapowiedział już być może przedwczesny finał, dwie rundy wcześniej. Starcie Hiszpanów z Niemcami zapowiada się palce lizać. Ty za kim? Za Niemcami. To tak ja tutaj stawiam na finał Austria-Niemcy od jakiegoś czasu. Elegancko. Ja też za Niemcami, ale Austriacy moim zdaniem do finału nie dojdą. Dziś też zjawiskowo zapowiadający się mecz Francuzów z Belgami od 18. O 21.00 spotkanie Portugalia-Słowenia i tu faworyta wskazać łatwiej. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Mamy 23 minuty po godzinie 7. Tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Fisze Made Tworzywo teraz w takim spokojnym tempie, ale ciekawie. Proszę słuchać szczegółowo. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy z zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Zakładam słuchawki na uszy. Dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka. Plecy mam zlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax. Berlińskie dark techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam już za mało czasu. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy. Moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka. A plecy mam zlane potem. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki. Głowa staje się lekka.

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 8. To czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry. Jest sporo korków, między innymi na A4. Odczują to ci, którzy jadą z Tarnowa do Krakowa. Zwalniamy w okolicach Podłęża i na obwodnicy Krakowa, w tym przypadku w stronę Katowic. W Śląskiem powolna jazda na S86 z Sosnowca do Katowic. Korkuje się przejazd na zachód przez węzeł Brzęczkowice pod Mysłowicami. Korek mamy też na dojeździe do Brzęczkowic od północy drogą S1. W korku jedziemy przez Warszawę S8 od Łabiszyńskiej. Na S11 tłoczno przy dojeździe do Poznania od Kurnika. Droga numer 22, Swarożyn-Malbork. Tutaj blokada po tym, jak zdarzyły się dwie ciężarówki na 74. Problemy między Szczercowem a Wieluniem w Mierzynowie. Tam miało miejsce zderzenie osobówki z dużym pojazdem i niestety także nie przejedziemy. A tylko jednym pasem można jechać między Kozienicami a Zwoleniem. To droga 79. Przy tej trasie osobówka uderzyła w drzewo. Dziękujemy za te informacje. Teraz będzie ekonomia. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Od dziś minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28 zł i 10 groszy. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 miliony osób. W ciągu ostatnich 10 lat wynagrodzenie minimalne poszło w górę o 156%. W górę idą dziś także rachunki za gaz. Gospodarstwa domowe zapłacą średnio o mniej więcej 20% więcej, choć jak mówi Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podwyżki będą uzależnione od tego, jak dużo gazu zużywamy. Część klientów korzysta z gazu tylko dla potrzeb przygotowania ciepłych posiłków, ale także też jest grupa odbiorców, która korzysta z gazu do ogrzewania domu. Więc średnio uśredniony wzrost to około 20% w rachunkach miesięcznych. Za prąd przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci około 30 zł miesięcznie więcej. Od sierpnia będzie można jednak wnioskować o bon energetyczny. Dostaną go gospodarstwa, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 1700 zł, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 2,5 tysiąca. Od dziś zaczynają także obowiązywać przepisy, które przewidują konieczność przymocowania na stałe plastikowych nakrętek do butelek. Punkty gastronomiczne zaś muszą zaoferować alternatywne do plastikowego opakowanie na żywność i napoje. Nowe obowiązki to efekt unijnej dyrektywy Single Use Plastic, która ma ograniczyć ilość plastiku w naszym środowisku. Początek lipca to także spadek oprocentowania detalicznych obligacji skarbowych uzależnionych od inflacji, wyjaśnia Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Szczególnie dotyczy to papierów 4 i 10-letnich. W czerwcu dawały one zarobić nierzadko 14% w skali roku, ale od lipca ich oprocentowanie zanurkuje i wyniesie zaledwie 3-4%. Wszystko przez inflację, która wyhamowała w okolice celu inflacyjnego. A inflacja w czerwcu nadal była niska. GUS oszacował, że wyniosła 2,6%. A ponieważ wakacje już rozkręciły się na dobre, to sprawdzamy ceny gofrów. A te uzależnione są od tego, czy lubimy gofry z dodatkami, czy bez. Ceny zaczynają się od 8-10 zł za suche, ewentualnie z cukrem pudrem, przez kilkanaście złotych za te na przykład z kremem czekoladowym albo owocami, do ponad 20 zł za takie już na wypasie, czyli z bitą śmietaną, owocami i polewą. W sumie rodzina czteroosobowa za wyjście na gofry zapłaci około 100 zł. Ceny różnią się od miejsca, no bo wiadomo, że przy samej plaży będą te najdroższe, no ale moim zdaniem gofry to taki wakacyjny klasyk, więc pobyt nad morzem bez gofrów nie liczy, jak myślisz. Na gofrach się nie oszczędza, nie ma mowy. No właśnie, ja niedawno byłam na wakacjach w Kołobrzegu i tam na przykład zapłaciłam za czarną kawę i gofra z kremem czekoladowym 30 zł. W maju w Sopocie płaciłam chyba troszkę mniej, więc to też jest uzależnione od miejsca, dokąd pojedziemy. Jestem przekonany, że było warto. Warto. Sponsorem audycji był Orlen. Przelotne opady deszczu i burze znów będą się dziś pojawiać w różnych miejscach kraju. Na wschodzie Polski te burze mogą występować już od godzin porannych, na zachodzie Polski po południu, a temperatura będzie mniej ekstremalna niż wczoraj czy w sobotę. Dziś od 19 stopni nad morzem przez około 25 na zachodzie i w centrum do 28 na południowym wschodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 24 minuty pozostały do 8. We'll be right back. Genesis z wokalem Phila Collinsa zawsze brzmi świetnie, także 19 minut przed ósmą w Trójce. Obiecałem, że wyjaśnię zasady naszej nowej zabawy, zabawy, która pojawi się na antenie o 8.40. No, dajmy sobie tutaj mały bufor, to będzie około 8.40. Zabawa będzie nazywała się Mniejsza Gra i będzie pojedynkiem słuchaczy. Po dwa pytania dla każdego i ewentualnie, jeśli to będzie remis,